Her kim ezan sesini işittiği zaman müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine 1000 sevap verilir, 1000 günahı mahvolur, buyurdu. Ezanı duyan kimse, Kur'an-ı Kerim okuyor ise de, işittiğini yavaşça söylemesi sünnettir. Hayy-i âlâları duyunca, bunları söylemeyip, La havle ve la kuvvete illa billah, der. Ezandan sonra, salavat getirilir. Sonra, ezan duası okunur. İkinci, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah söyleyince, iki baş parmağının tırnaklarını öptükten sonra, iki göz üzerine sürmek müstehaptır. İkamette böyle yapılmaz. Ezanın okunuşu. Allahu Ekber. 4 defa. Eşhedü en la ilahe illallah. 2 defa. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. 2 defa. Hayya alessalâh. 2 defa. Hayya alel felâh. 2 defa. Allahu Ekber. 2 defa. La ilahe illallah. 1 defa. Yalnız sabah namazında, Hayya alel felâh'tan sonra, 2 kere, Es-salâtu hayrun minen nevm okunur. İkamette ise, Hayya alel felâh'tan sonra, 2 kere, kat kâmeti salâtu denir. Ezan duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ezan okunurken şu duayı okuyun. Ve ene eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh ve radîtü billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme resûlen nebiyya. Yine bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki, ey benim ümmetim! Ezan bitince şu duayı da okuyunuz. Allahümme Rabbe hâzihi d-dâveti t-tâmmeti ve s-salâtil kâimeti âti Muhammedenil vesîlete vel fazîlete ve derecetel rafî'ate ve ba'athu makâmen mahmûdenillezî ve attehu inneke lâ tuhlifül mi'âd.